नारल खे खाए नाजुक हथां सां की ताड़ू वजाए कीअं थो लॻे हूर जन्नत जी का कीअं थो लॻे हूर जन्नत जी का महफ़िल में यारो हाए आई ॾाढी